בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות כוח והרשאה, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', אף על פי שיכול ליתן ביד השליח, אף על פי כן, אם אינו רוצה, אינו צריך ליתן, כי אם כשיש לו כוח והרשאה. דהיינו, שמזכה לו התביעה וכותב לו פוק ודון וזכה וכו', עיין שם בשולחן אורך. על פי המאמר על אשר מעלתם בי וכו', עיין שם היטב. והכלל, שכשנפגם כוח אטוון דמעשה בראשית, שהוא בחינת סוכה, בחינת ארץ ישראל, אזי מתגברים ריב לשונות שהם בחינת ימין שקר. אבל סוכה שהיא בחינת ארץ ישראל, בחינת כוח מעשה ונעל, היא מצלת מריב לשונות בבחינת תצפנם בסוכה מריב לשונות. כי בארץ ישראל היא רבי וכולי עיין שם. וזה בחינת כי יהיה ריב בין אנשים וניגשו אל המשפט. כי הריב שבין אנשים על עסקי גזלות, שזה טובעו ממון והוא מכחישו ורוצה לגוזלו, הוא בחינת פגם כוח מעשה בראשית. כי לפי כוח מעשה בראשית שנסדר כל אחד על מקומו, וזה האדם יהיה לו כך וכך ממון ונכסים, וזה כך וכך הכל לפי סדר כוח מעשה בראשית, וכשאחד גוזל את חברו ומשנה סדרי בראשית, נמצא שפוגם בכוח הנ"ל. וזה בחינת ומיד עושקיהם כוח, שעל ידי העושק והגזלה נפגם הכוח. כי הממון והנכסים נקרא כוח, כמו שכתוב, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל וכו'. וכמו שכתוב, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. וכשגוזל חברו נפגם הכוח הנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, כדי שלא יאמרו ליסטים אתם, לפי כך כוח מעשיו יגיד לעמו וכו'. כי בחינת כוח מעשיו הוא הפך הגזילה ותיקונה כנ"ל. ועל כן כשאחד גוזל את חברו ואזי נפגם הכוח מעשיו כנ"ל, אזי מתעורר ריב לשונות ימין שקר כנ"ל. כי נעשה ריב ביניהם ואחד מכחיש את חברו. ועל כן התיקון הוא וניגשו אל המשפט, שהוא בחינת סוכה, בחינת ויעקב נשא סוכותה. ויעקב הוא בחינת משפט, בבחינת משפט לאלוהי יעקב. וכמו שכתב רבנו נרו יאיר. ועל ידי המשפט, שהוא בחינת יעקב, בחינת סוכה, ניתקן ריב לשונות כנ"ל. ועל כן המשפט לפני היחיד מומחה, שנסמך בשם רבי, שהוא בחינת ארץ ישראל. כי אין סמיכה אלא בארץ ישראל, ועל ידי זה ניתקן ריב לשונות כנ"ל. וכן שלושה דיינים הם גם כן בחינת רבי, כמו שנתבאר לאל בהלכות נדרים, כי בשלושה ישראלים יש בחינת נקודה כלליות ישראל שהיא בחינת רבי, כי מן הנקודה כלליות מקבלים כל הנקודות. גם שלושה דיינים הם בחינת יעקב שהוא בחינת סוכה כנ"ל, כי יעקב בכיר שבאבות וחלול משלושתן. וזה שאמרו אבותינו זה על כל דיין שדן דין אמת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כי על ידי הדין והמשפט ניתקן כוח מעשה בראשית, על ידי שמצילין השוק מיד עושקי כוח כנ"ל. וזה בחינת כוח והרשאה. כי עיקר מה שאחד יכול לחוף חברו, שיבוא לדין, הוא על ידי בחינת כוח הנ"ל, כדי לתקן כוח הנ"ל. ועל כן אין השליח יכול לחופו לדין, כי אם כשהתובע מזכה לו הכוח שלו, ואז מחויב לבוא עמו לדין ומשפט שעל ידי זה ניתקן הכוח בבחינת סוכה כנ"ל. וזה בחינת כוח הרשאה, כוח דייקה כנ"ל. ועל כן מן הדין עיקר זכות כוח ההרשאה הוא על גבי קרקע. כי עיקר כוח אטוון דמעשה בראשית הוא בהקרקע, כמו שכתוב בראשית וכולי ואת הארץ. ואמרו רבותינו ז"ל ואת הארץ לרבות תולדותיה. נמצא שעיקר הוא הארץ, וכל הדברים הם תולדות הארץ ותפלים אליה. על כן השיעבוד והזכות הגדול ביותר הוא על גבי קרקע, שעל ידי שמשעבד לו הקרקע שהיא עיקר הבריאה של כוח מעשה בראשית, על ידי זה ממילא נשתעבד לו כוח עטוון שבתולדות הארץ, דהיינו התביעה שטובו כנעל. הלכות שליחות והרשאה, הלכה ב'. עניין הרשאה שאי אפשר להוציא תביעה מיד הנתבע על ידי שליח, כי יכול לומר לו, לאו בעל דבורים דידיאת, כי אם כשבא בהרשאה שכתב לו דון וזכי ואפיק לנפשך וכו'. וגם על ידי הרשאה אי אפשר לטובעו מדינה, כי אם מתקנת דשליחות וכו', עיין שם בשולחן אורך. א', על פי מה שכתב רבנו ז"ל במאמר המתחיל ויאמר השם אל משה קרא את יהושע וכו' לסימן ו', עיין שם היטב. והיית שם, שעל ידי תשובה נעשה בחינת אדם לשבת על הכיסא. כי על ידי תשובה נעשה בחינת נקודת התאה ונקודה הילאה והו' שבתוך האלף וכו'. ואז נעשה ייחוד בין חמה ללבנה, שהשמש מאיר ללבנה, שמבחינת משה ויהושע וכו' וכנ"ל. וזה בחינת שלוש מצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. והנה, כל המשפטים שבין בני ישראל בין אחד לחברו, כשעושים משפט צדק ביניהם, זה בחינת תשובה, כי משיבין הדבר למקומו ושורשו. כי זה רצה לגזול את חברו ולהוציא הדבר משורשו, ולהכניסו למקומות החיצוניים על ידי העבירה של גזלה וכפירה. וכשעושין משפט אמת וצדק ומבררין הדין אמת, אזי חוזר המעות או החפץ למקומו ושורשו. וזה בחינת תשובה. ועל כן נעשה התיקון הנ"ל של בחינת תשובה על ידי המשפט. ובשביל זה נקרא משפט צדק, כמו שכתוב ושפטו את העם משפט צדק. כי משפט הוא בחינת נקודה עילה כמבואר במאמר הנ"ל. צדק הוא בחינת נקודת התא כידוע. וכמו שכתוב צדק יקראו לרגלו. רגלין זה בחינת נקודת התא, בחינת ותחת רגליו דח יריק, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל. והשלושה דיינים שעושין המשפט צדק ומעלין ומקשרין על ידי זה נקודת התא בנקודה עילה, הם בחינת הוו שבתוך האלף. כי השלושה דיינים הם בחינת תלת הוון, והעיקר הוא השלישי המכריע שהוא בחינת יעקב שכלול משלושתן. וזה בחינת וו, כי יעקב הוא בחינת וו כמו שמבואר שם. נמצא שעל ידי המשפט צדק נעשה הייחוד הנ"ל הנעשה על ידי התשובה, כי המשפט הוא בחינת תשובה כנ"ל. ועל כן נקרא בחינת משפט שלום, כמו שכתוב אמת ומשפט שלום שפטו. כי עיקר המשפט הוא לעשות שלום בין התובע והנתבע, כי ייקוב הדין את ההר. ואחר כך נעשה שלום ביניהם על ידי המשפט אמת, כמו שכתוב אמת ומשפט שלום שפטו. וכשנעשה שלום ביניהם בין התובע והנתבע על ידי המשפט צדק, מזה בעצמו נעשה למעלה בחינת ייחוד הנ"ל, כי בהתערותא דילתתא יתער לעילא. כי התובע והנתבע שהם מלווה ולויווה וכיוצא הם בחינת נקודה עילה ונקודת התא. כי מלווה ולויווה שהם תובע ונתבע, שזהו תובעו מה שנתחייב לו, הם בבחינת חמה ולבנה כידוע. כי החמה הוא בחינת משפיע, בחינת נקודה עילה, בחינת מלווה. והלבנה הוא בחינת לוי ובחינת מקבל, בחינת נקודת התא. וכשנעשה ביניהם הכחשה וקטטות, זה בחינת פירוד חס ושולם בין שתי הבחינות הנ"ל. ועל כן המשפט הוא דבר גדול מאוד ועליו העולם עומד, כי על ידי המשפט, על ידי זה עושים שלום ביניהם, ואזי נתעורר גם למעלה כביכול הייחוד בין חמה ולבנה, בין נקודה עילה לנקודת עתה, כי המשפט הוא בחינת תשובה וכו' כנ"ל. ג. ועל כן עיקר המשפט הוא רק שהבעל דובר לפנינו. אבל על ידי שליח אי אפשר לעשות משפט צדק. ועל כן יכול לדחותו ולומר לו לאו בעל דבור עם דידיית, כי עיקר ההכחשה והכפירה שנעשה ביניהם, בין המלווה והלויבה, בין התובע והנתבע, שזה בחינת פירוד כנ"ל, עיקרו נעשה רק מבחינת הצדה הטוב ורע, שמשם נמשך השקר, הבא מזוהמת הנחש שהביא השקר בעולם, ועל ידי זה נעשה פירוד כביכול כידוע. ועיקר השתלשלות אחיזת הצדת הוא מבחינת מתת וחמובה בתיקונים, כי מתת הוא בחינת מתה משה המתהפך וכו', כי משם אחיזת הצדת טוב ורע. ומתת הוא בחינת מלאך, בחינת שליח. וכשהקדוש ברוך הוא מסתיר פנים כביכול, אז היה הנהגה על ידי השליח שהוא בחינת מתת. ועל כן אחר החטא של ישראל נאמר, הנה מלאכי ילך לפניך וכו'. ומשה רבנו עליו השלום לא רצה לקבלו ואמר, אם אין פניך הולכים וכו'. כי לא רצה משה בבחינת הנהגה זו, כי משם משתלשל חס ושלום אחיזת עץ הדעת כנ"ל. כי ישראל שיצאו ממצרים והלכו לכבוש ארץ ישראל משבעה עממין, זה בחינת תשובה לתקן חטא אדם הראשון, שעיקר תיקונו היה על ידי גלות מצרים, שנזדקחו שם ובררו שם כל הניצוצות שנפלו על ידי חטא אדם הראשון, ועלו ברכוש גדול. דהיינו כל הניצוצות הנ"ל לארץ ישראל להחזיר הכל לשורשו. וגם, ארץ ישראל בעצמו הורידו מהקליפה והסטראחה שחפה עליה על ידי חטא הנ"ל, שמחמת זה היה ארץ ישראל ביד כנען תחילה. בישראל תקנו כל זה והכניעו שבעה עממין והוציאו ארץ ישראל מהקליפה והעלו כל הניצוצות שנפלו על ידי חטא אדם הראשון אל הקדושה. נמצא שכניסת ישראל לארץ הוא בחינת תשובה. ועל כן הצטוו ישראל שלוש מצוות בכניסתן לארץ שהן בחינת תשובה, כמו שמבואר במאמר הנ"ל. כי עיקר כניסתן לארץ היה בחינת תשובה כנ"ל. ועיקר התשובה הוא שיהיה נעשה כביכול ייחוד בין הנקודות בין חמה ולבנה כנ"ל. ועיקר הייחוד בשלמות הוא כשהשם יתבח בעצמו מנהיג את ישראל, ואזי כנסת ישראל מתייחדין עמו יתבח, ואזי הייחוד בשלמות. אבל כשההנהגה הוא על ידי בחינת מתת, זה בחינת הסתורי כידוע. ואז אין הייחוד בשלמות. ואזי אין בחינת התשובה בשלמות, ויוכל חס ושלום לחזור ולהשתלשל אחיזה על הסטרא אחרא שהיא ניקתה מבחינת עץ הדעת שמשתלשל משם כנ"ל. ועל כן לא רצה משה בזה, ואמר אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה. כי לא רצה להיכנס כלל לארץ ישראל על ידי בחינת הנהגה זו, כי ידע שלא יתקיימו ישראל שם בארץ ישראל כשיכנסו על ידי בחינה זו, וכמו שהיה באמת. כי אחר כך בימי יהושע שהוכרח לקבל הנהגה זו, כמבואר בפסוק שם שאמר לו המלאך, עתה באתי, ואמרו רבותינו ז"ל, אבל בימי משה רבך באתי ולא רצה לקבלי וכו'. ולבסוף נתקל כלדובור שלא נתקיימו ישראל שם. כי איתה, שאילו היה משה רבנו עליו השלום מכניס את ישראל לארץ, לא גלו משם לעולם. והכל על ידי בחינה הנ"ל, כי בימי משה היה הנהגה על ידו יתבח בעצמו כביכול כנ"ל. ד. ועל כן, כשרוצים לעשות משפט צדק בין איש לרעהו, צריך שיהיה הבעל דבר לפנינו, ואז יוצא הדין לאשורו ומבטלין השקר והכפירה הבא מעץ הדעת וכו', ועושים שלום ביניהם. ונעשה ייחוד שלם מזה כביכול. אבל על ידי שליח קשה לברר הדין לאמיתו, כי יוכל להתגבר הכפירה והשקר שהיא ניקתה מעץ הדעת, שאחיזתו משתלשלת מבחינת מתת שהוא בחינת שליח כנל. וגם, כשיוצא המשפט אינו בבחינת משפט שלום בשלמות, כי על ידי שליח מעוררין חס ושלום מהנהגה על ידי שליח, שעל ידי זה אינו נעשה התיקון והאיחוד בשלמות כנל. ועל כן מעיקר הדין אי אפשר לעשות משפט כלל על ידי שליח, כי אם כששניהם לפנינו. כי על מלווה דחפר בחברה אין מועיל הרשעה מדינה, רק מצד תקונס הרשועה, כמבואה בחושן משפט, ועיין בשח שם. רק, מחמת התקנה תקנו שיועיל הרשעה מחמת תיקון העולם, כדי שלא יהיה כל אחד חוטף ממון חברו וילך למרחקים. כמובן בפוסקים אין שם. כי באמת, הנהגה זו על ידי שליח, אף שהוא בחינת הסתרה, הוא תיקון העולם. כי לפעמים העולם חס ושלום בבחינת הרחקה גדולה מאיתו יתברך, עד שאי אפשר שהשם יתברך יניג העולם בעצמו כביכול. וההכרח שיניג העולם כביכול על ידי בחינת הסתרה, על ידי בחינת שליח הנ"ל. כמו שכתוב, כי לא יעלה בקרבך פן וכו'. ועל כן בהכרח שתהיה ההנהגה על ידי שליח כביכול, כי נמסר לו כל הכוח ויש לו כוח לדון כל העולם. כי כביכול השם יתברך נסתר בו ומנהיג העולם על ידו. וזה בחינה אתה בא בהרשאה לדון ולהוציא, להציל השוק מיד עושקו. כי הכל בשביל תיקון העולם כנל. ואזי המורשה צריך לבוא בכוח המלווה שימסור לו כל כוחו, ואזי יש לו כוח להוציא התביעה ולהשיבה להמלווה למקומה ושורשה, הכל בבחינה הנ"ל והבן. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, ואשר לא טוב עשה בעמיו, זה הבא בהרשועה. כי מבחינת הבא בהרשעה, משם משתלשל אחיזת עץ הדעת טוב הרע. ועל כן נקרא הבא בהרשעה לא טוב, כי אנו צריכים להשתדל בכל מעשינו רק לעורר בחינת ההנהגה על ידו יתברך בעצמו כביכול. ואזי נתחברין שתי הנקודות הנ"ל בשלמות, והעיקר בשעת המשפט שהוא בחינת תשובה, בחינת איחוד הנ"ל, בחינת חמה ולבנה כנ"ל. ואזי נתקיים והיה אור הלבנה כאור החמה בלי שום מיעוט. שמשם באים כל החובות והתביעות על ידי מיעוט הירח וכו'. ועל ידי משפט אמת, הכל חוזר למקומו ושורשו ונתקן כל זה. ועל ידי זה ישובו ישראל לארצם, כמו שכתוב ציון במשפט תיפדה. ואזי יתקיים והיה השם למלך וכו', ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ברוך השם לעולם, אמן ואמן.